بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعد، شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكيريح من تمرير محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلقوان زل أوصياني فسنك سهاو kuihusia nafsi yangu hiyo suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na kitabu chetu ya cha Subulu Salami fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahluhu min alaqidati wassira waladab walahkam, njia za amani ambazo muislamu hatakiwi kujingika nazo. Kwa mambo haya muislamu lazima uyachunge, na hatupo kwenye mlango wa kwanza ama kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi imsaku lisani wa ikramu ljari waldhaifi. Hadithi nambari 13 kicha habari kinasema imsaku lisani, kuzuia ulimi wako, wa ikramu ljari, na kumfanyia ukarimu mgeni, wa dhaifi, wa ikramu ljari, kumfanyia ukarimu jirani, wa dhaifi, na mgeni. Kwa unatakiwa uzuie ulimi wako kutokana na kuwasema watu vibaya na kadhalika. Pia wa ikramu ljari, na kumkirimu mgeni, wa dhaifi, na kumkirimu aljari jirani yako, wa dhaifi, na mgeni. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal, wa hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu yake amesema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule anayekuwa mmoja wenu, man kana, yoyote katika yenu nyinyi atakayekuwa, yu'minu billahi, anamwamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, falyakul khairan au liyasmut, aseme jambo la kheri au anyamaze kimya. Kwa ukitaka kuzungumza inabidi uchunge, ima uliseme jambo utakalosema leo jambo la kheri, likiwa halina kheri ndani yake unyamaze kimya, usizungumze kitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yote yule atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim jarahu, amkirimu jirani yake, amfanyie wema jirani yake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yote yule katika nyinyi atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, amkirimu mgeni wake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi yetu imepokelewa na Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim. Naam, katika hadithi yetu kuna jambo tunalipata. Jambo la kwanza kuhusiana na mpokezi wa hadithi, jina lake ni Abu Huraira, kama tulivyowahi kuona katika hadithi za nyuma. Maarufu sahaba huyu kwa jina la Abu Huraira, yani kwa kunia yake, na jina lake linavyosemekana kuna khilafu, lakini almashhur ni Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Anasimulia Abu Huraira, anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, yoyote yule atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, faliyakul khairan au liyasmut, aseme khairi au anyamaze. Tukisema kwamba aseme kheri au anyamaze, hapa tumeamrishwa mambo mawili. Jambo la kwanza tumeamrishwa kujipamba na jambo la fadhila, jambo la kheri, jambo la kusema kheri, yani usijoyo ukaacha kuzungumza kheri. Jambo la kheri inabidi ulizungumze. Kwa ikiwa kuna jambo la fadhila kujipamba nalo, kwa tujitahidi kuwa tunazungumza mambo ya kheri. Na jambo la pili, au liyasmut au anyamaze, tumefundishwa pia kujipamba na mambo ya fadhila mengine, ambapo jambo lenyewe linalokusudiwa hapa au liyasmut anyamaze, kinachokusudiwa kwamba ajiepushe na jambo la udhalilifu, yani ukasema jambo la shari au ukasapoti kwenye shari na kadhalika. Haya si mambo ya kheri, mambo ya udhalilifu. Kwao tumeamrishwa kujiweka mbali na jambo la udhalilifu, kuzungumza mambo ya shari. Kwao tuzungumze mambo ya kheri peke yake. Na akisema man kana yu'minu billahi, atakayekuwa anamwamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Kumwamini Allah yani anaamini kwamba mola wake ni Allah, hapa inachokusudiwa imanan kamila, imani iliyotimia iliyokuwa kamili, ndio maana ya man kana yu'minu billahi, imani iliyokuwa kamilifu. Ama wapo wanamwamini Allah lakini wanafanya mambo haya, hawasemi ya kheri, wanasema ya shari na kadhalika. Kwa hawa wanamwamini Allah ila imani zao si imani kamili, kama wale ambao wanasema ya kheri na wakajiepusha na mambo ya shari. Na yaumil akhir, siku ya mwisho, kwa sababu tunajua siku ya mwisho ndio siku tunayokuja kuhesabiwa, siku ya malipo. Kwa hiyo inabidi tujiandae, katika kujiandaa ni tunasema mambo ya kheri au tunanyamaza kimya. Kaendelea, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, na yule atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu jirani yake. Mtume katika mambo ambayo amesisitiza ni kumfanyia wema jirani. Kumfanyia wema jirani ni jambo kubwa sana sana sana sana, kiasi cha kufika Mtume alikuwa anasema, alikuwa akihusiwa na Jibril amfanyie wema jirani mpaka akahisi kwamba yule jirani anaweza kumrithi. Yani jirani ni mtu muhimu kweli kweli katika masaili ya fikhi. Ya mtu mathalan ana kiwanja chake akataka kukiuza na hakumwambia jirani yake, akawa amekiuza, yule jirani anaweza akaenda akadai kwa kadhi, akaambia bwana huyu kaenda akakiuza kiwanja, mimi ninakitaka. Ushakiuza, lakini jirani anaweza akaenda kwa kadhi, ule muamala ukavunjwa, akauziwa yule jirani. Kwani jirani akatoa pesa kama ile uliyouzia, mathalan kiwanja umenunua milioni 10, kwa ukakiuza wewe milioni 15. Jirani yako akawa anakitaka. Kwa inabidi kabla ya kuuza kwanza waulize jirani zako, jamani hamna mtu anapataka hapa? Ah, hakuna, ndipo endo katafute mtu muuzie. Kama hukuuliza, basi jirani ana haki ya kwenda kwa kadhi akadai, bwana hichi kiwanja kamuuzia mtu mimi nilikuwa nakitaka, au hichi kiwanja kamuuzia mtu huyu mtu mimi sitaki ya jirani yangu. Ataambiwa bwana basi wewe kinunue wewe. Akiweza kukinunua kulipa zile pesa yule mwenyewe alionunua akarejeshewa, basi huyo aliyenunua anarejeshewa pesa zake, na huyo aliyeuza inabidi amwombe radhi yule alomuuzia kiwanja, kwa sababu muamala hakufanyia vyema, ilibidi aanze kuuliza jirani zake. Kwa jirani mtu muhimu sana sana sana, na tukiambiwa jirani ana haki nyingi mbele ya jirani yake. Kuna hadithi ya Muadh, Allah muiradhi, katika masahaba wa mtume mmoja aitwa Muadh bin Jabal, hadithi inasimulia alimuuliza zipi haki za jirani. Mtume akaanza kuzitaja, mimi nitazitaja tu sabdan moja moja. Nilisema hii hadithi jana tuisome, lakini nikakumbuka kwamba ina mambo mengi, nikataka tupate faida kidogo, basi ngoja tupitie. Anasema ya kwanza, idha istaqrada, jirani yako akikutaka kukopa mkopeshe. Kaja jirani yako, bwana nikopeshe. Ah, usiwe na kinyongo, mkopeshe jirani yako. Jirani yako akitaka msaada kutoka kwako msaidie. Jirani yako akiumwa mtembelee, akamwelezea. Jirani yako akikuhitajia jambo, bwana nakuhitajia unifanyie hili na hili, basi mfanyie hilo jambo. Jirani yako akikutwa na jambo la kheri, mpongeze, kapata mtoto, kanunua nyumba, kafanya kadha, kanunua gari, mpongeze jirani yako. Ukimkuta msiba, kampe taazia, kampe pole, nenda kamtembelee, umpe pole, umuhusia na subra na kadhalika. Jirani yako akifa, basi kasindikize jeneza lake, yani mpaka anakufa bado anatakiwa unaendelea kumsindikiza jirani huyo. Na jirani yako wewe katika haki zake hutakiwi kurefusha nyumba yako, yani la yastatilu alaihi albina au bilbinai, asirefushe jengo lake, yani ukawa na jengo refu kuliko la jirani yako. Fatahjibu anhu rih, ukamzuilia asipate upepo. Wewe ukajenga nyumba ya gorofa, yeye ana nyumba ya chini, upepo ukawa haumfikii, basi hili jambo halifai. Illa biidhnihi, isipokuwa umtake idhini. Kwa wale masahibu wa kujenga magorofa, Allah Allah, kwanza mwende mnauliza mwatake idhini majirani zenu, bwana nataka kujenga gorofa hapa, kwa mnistahamilie, sijengaje nikawa nazuilia upepo na kadha na kadha. Kwa hutakiwi kurefusha jengo bila ya idhini yake. O, ima usilirefushe au muombe idhini kwamba unataka kurefusha jengo lako. Jirani yako usimuudhi kwa harufu ya chungu chako unachokipika. Ukapika chakula kizuri au chakula kina harufu mbaya, usimuudhi. Mathalan ikiwa chakula kizuri, usimuudhi kwa harufu ya chakula chako unapika pilau, isipokuwa na yeye ufanye nini? Umpe. Isipokuwa na yeye ufanye nini? Umpe, yani umchotee kidogo katika kile chungu ulichopika umpelekee. Jirani yako ukinunua matunda umpelekee japo moja. Ukinunua matunda umpelekee jirani yako japo moja. Na ukishinda vyote hivyo kufanya, basi angalau mtilie furaha, msalimie, muulizie hali, mtilie furaha katika maisha yake jirani yako. Na jirani bwana, tumeambiwa tuwafanyie wema majirani. Kwa hili jambo la kuwafanyia wema hasa linategemea mtu na mtu. Jambo la kufanyia ikram jirani au kumfanyia wema jirani au mgeni linategemea kadri ya mtu na mtu na hali zao zipo vipi. Mathalan kuna watu inakuwa kwao ni faradhu ain, yani ni lazima kumfanyia wema jirani yake. Mathalan jirani yako pia ni ndugu yako, ni wajibu wewe kumfanyia wema. Na wengine faradhu kifaya kwa sababu ni Muislamu mwenzio, unatakiwa kumfanyia wema. Na wengine inakuwa mustahiban, ni sunna ile jambo kumfanyia wema jirani yako. Na yote haya yanakuwa ni mambo ya tabia njema, na Uislamu umekuja kuja kutimiza mambo ya tabia njema. Mtume wetu amesifia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kwa hakika ya Muhammadi ni katika wale wenye tabia bora kabisa, tabia kubwa kabisa. Sema, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yote yule atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, amfanyie wema dhaifahu, mgeni wake, amfanyie wema mgeni wake. Katika kumfanyia wema mgeni ana haki bwana. Akija mgeni zamani tofauti na sasa. Siku hizi kuna sehemu za kula, kuna watu wanaopika hii migahawa na kadhalika, kuna restaurant. Zamani ilikuwa hapo hivyo. Zamani mtu akija mjini, yani nyumbani hapapiku, yani hamna vyakula vya kupika kama hivi sasa. Kwa akija lazima afanywe ikramu. Siku hizi akija mgeni unaweza ukamchukua ukampeleka restaurant, unaweza ukamchukua ukampeleka mgahawani, tofauti na zamani. Lakini pia inahitajika bado ili jambo la kumfanyia wema mgeni bado lipo. Haki za mgeni ni zipi? Mtume aliulizwa, akaja zikaelezewa na baadhi ya wanazuoni pia haki za mgeni. Mojawapo, mgeni anafanywa aljiza. Aljiza ni kitu katika vitu vinavyofanywa mgeni. Aljiza ni nini? Aljiza ni kumfanyia dhiafa mgeni mchana na usiku, yani siku yake ile moja ya kwanza. Kwa mfano mgeni kapita tu njia, kapita akusalimia, unatakiwa umfanyie dhiafa kwa ile siku ya kwanza, apate cha kumtosheleza siku moja na usiku wake, yani umpe chakula cha kuweza kumtosheleza siku moja na usiku wake. Na kama atakaa kwako, maana yake ile siku ya kwanza wanasema unafanya takalluf, unajifanyia uzito kidogo katika kujitoa, unajitoa chakula cha thamani, sio chakula unachopika. Unawezekana nyumbani kila siku wewe unapika wali wa kawaida, maana yake sio utapika pilau, utapika kibiriani kidogo kwa ajili ya mgeni amekuja. Ile siku ya kwanza unajitononoa kidogo kwa ajili ya mgeni wako. Kama siku ya pili na ya tatu usizidishe isipokuwa kile unachopika kawaida, utapika wali wako tu ule unaopika kila siku. Na baada ya hapo mgeni unatakiwa umfanyie dhiafa siku tatu. Mathalani mgeni amekuja amefikia kwako, umfanyie dhiafa siku tatu. Na yani ugeni umfanyie uwe unampikia, unamshukuru, unamhudumia kwa zile siku tatu. Zikizidi baada ya hapo ukaendelea kujitolea, basi hiyo inahesabika ni sadaka katika sadaka ambazo unakuwa unajitolea. Kwa ima umfanyie dhiafa siku ya kwanza, dhiafa nzito kidogo tofauti na ada yako ya pale nyumbani, au umpe ambacho kitamtosheleza yeye kwa safari yake kwa muda wa siku mbili. Siku hizi safari mtu kama anaenda Ulaya siku moja kwa muda wa siku moja. Siku hizi safari mtu kama anaenda Ulaya anatumia siku moja mbili kisha fika. Zamani kutoka labda Unguja mjini mpaka shamba inawezekana siku nzima inapotea au zaidi, kwa sababu hamna vipando. Au mtu anatoka Maka Madina wiki nzima, siku tisa, siku kumi, kwa sababu anaenda kwa miguu. Kwa mgeni anatakiwa umsaidie, kwa sababu hajui nini anakutana na safari yake huko. Jambo jingine anasema kuhusiana na mgeni bwana, hatakiwi kwenda kumkera jirani yake. Wala yahillu lidhaifi, wala haifai kwa mgeni, ayathwi indahu, akakaa kwa yule mwenyeji wake, hata yuhrijahu, mpaka akamtia uzito. Yani unakaa wiki, siku tano, mwezi, yani ukamtia uzito yule mgeni, yule uliomfikia. Ukikaa siku tatu za tosha. Kwa zamani ilikuwa kuna uzito juu ya jambo hilo, na hata hivi sasa mtu anasema anazuoni hata mtume anasimulia katika hadithi nyingine akamwambia hata anamfikishia yule mtu yuthimahu, anamtia dhambi. Wakauliza maswali, wama yuthimahu, na nini hiyo kumtia dhambi? Akasema yuqimu indahu, anakaa kwa yule mgeni, la yajid shay'a yuqaddimuhu, mpaka akawa amekosa kitu cha kumpa. Yani unakaa pale kwake wiki nzima mpaka yule vile vitu alivyoandaa vinaisha, hana tena cha kukupa tena. Kwa kinachobakia wanazuoni wakasema huenda akaenda kumsengenya kwa watu wengine huko, nimepata mgeni, subhanallah, ana kadha na kadha na kadha. Usimjalie huyu mwenyeji wako kafikia katika hatua kama hizo. Na Allah atiliwe pesi. Jambo la kwanza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, falyakul khairan au liyasmut, aseme jambo la kheri au anyamaze. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim jarahu, amkirim jirani yake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu, amkirimu mgeni wake. Na nyongeza katika jambo la kusema kheri au kunyamaza, tukiambiwa tunyamaze, sasa kinakusudiwa nini? Kinachokusudiwa manake mtu ajitahidi kujiepusha na mambo ya shari, kujiepusha na mambo ya shari. Mathalan, Mtume anatuambia katika hadithi hapa nyuma tuliona, almuslimu muislamu man salima almuslimuna, ni yule watakaonusurika waislamu wenzake, min lisanihi wa yadihi, kutokana na ulimi wake, yani akajizuilia katika ulimi wake. Ndio hili jambo, falyakul khairan au liyasmut, aseme khairi au anyamaze. Kwa wayadihi, na mkono wake asiwadhuru waislamu wenzie. Kwa hapa napatikana ilo jambo la assamtu, falyakul khairan au liyasmut, aseme khairi au anyamaze. Pia nyongeza nyingine, Mtume anatuambia man samata naja, hadithi ya Imam Tirmidhi, atakayenyamaza amefaulu. Pia Mtume alikuwa anawaambia baadhi ya sahaba zake, kafi alaika hadha, jizuilie huu ulimi wako jizuilie, yani ndio usiseme isipokuwa ya kheri. Pia Mtume aliulizwa, man najatu, nini kufaulu wewe mtume wa Allah? Akaambia, qala amsik alaika hadha, jizuilie hiki, akaugusa ulimi wake. Pia wanazuoni hao wanasema, kathratil kalami bighairi dhikrillahi tuqasi alqulub, maneno mengi pasi na kumtaja Allah unatia uzito moyo, moyo unakuwa tukasi, unaingia uovu moyo. Kwa watu wapunguze kusema sema, ndio hii maana ya saa watu kusema jambo la kheri au wanyamaze, kusema jambo la kheri au wanyamaze. Allah atulie wepesi. Naona panatosha kwa hapa siku ya leo, na leo yaumul juma, leo siku ya Ijumaa, tujitahidi katika kufanya sunna za Ijumaa. Miongoni mwa sunna za Ijumaa, watu kwenda mapema msikitini, watu kutoka nyumbani wamejiandaa wakajitia manukato, watu wakajiandaa sasa kwa ajili ya siku ya Ijumaa, wakaikusudia hasa leo. Kama leo ni siku ya fadhila, siku bora kuliko siku nyingine. Katika siku ya Ijumaa kunapatikana swala bora kuliko swala zote. Mtume anasema afdalu salati, swala iliyokuwa bora zaidi, salatu subhi, swala ya asubuhi, fi yaumil jum'ati, katika siku ya Ijumaa, bil jamaati, tena uiswali kwa jamaa, yani swala alfajiri usiiache isipokuwa unaiswali kwa jamaa, ndio swala bora kuliko maelezo haya ninayokupa. Almuhim, Allah atutilie wepesi, Allah atutilie wepesi katika siku ya leo. Na katika sunani za Ijumaa ni kuoga. Baada ya kuoga, mtu akajitia manukato, akavaa mavazi mazuri, hasatan ikiwa ni kanzu nyeupe, akaenda zake msikitini mapema, akamsikiliza khatibu pasi na kuzungumza. Mtume anasema yoyote atakayezungumza siku ya Ijumaa na imamu ana khutubu, huyu mtu amefanya mchezo. Na yoyote aliyefanya mchezo, hana Ijumaa mtu huyo. Man qala, yani huyu mwenye kuzungumza hana swali. Sasa Mtume, subhanallah, kuna hadithi ya ajib sana. Mtume anasema man qala li sahibihi, yule atakayemwambia jirani yake, yauma aljumaati ansit, siku ya Ijumaa bwana we nyamaza, mwenzie anazungumza, huyo akawa anamkataza yule mwenye kuzungumza. Yani kuna mmoja msikitini, imamu ana wal imami yakhutubu, na imamu yuko anatoa khutba, kuna mtu akawa anazungumza zungumza au anacheza cheza, anambia ansit, tulizana usikilize khutba, tulizana. Sasa maneno moja tu ansit, huyu mtu anayesema ansit, jambo la kwanza anaamrisha mema, anamwamrisha huyu asifanye uene, anaamrisha jema kwamba tulizana kwenye khutba. Jambo la pili anakataza maovu, anamkataza yule asicheze siku ya Ijumaa ama asizungumze siku ya Ijumaa, tulizane. Kwa pia ni anafanya amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Pamoja na hayo, Mtume anasema man qala li sahibihi yawm al jum'ati ansit, akimwambia jamaa yake siku ya Ijumaa, bwana nyamaza usizungumze, mtu huyo wal imami yakhutub, hali ya kuwa imamu anatoa khutba, faqad lagha, atakuwa amefanya mchezo. Waman lagha, na atakayefanya mchezo, fala jumaata lahu, mtu huyo hana Ijumaa, Ijumaa yake imeenda bure. Kwa huyu kaamrisha mema, kakataza maovu, lakini bado Ijumaa yake imeenda bure, kwa sababu sehemu aliyoamrisha mema na kukataza maovu sio swala ya Ijumaa. Hutakiwi kuzungumza, hata kumwambia jirani yako nyamaza. Mtu anakusalimia, imamu anatoa khutba, mtu anakusalimia salamu alaykum, achana naye, usimjibu. Wewe sikiliza zako khutba huko. Allah atakuruzuku katika khairi, Allah atakuruzuku katika miftahi ya khairi, na yatuepushe katika masaili ya shari. Kwa hiyo nitambihi, nimeona niitoe ile siku ya Ijumaa. Watu siku ya Ijumaa wafika msikiti, mara asalimie, mara kadha, la la la, wanapanua panua vichwa vya watu, akawai safu ya mbele. Wewe uliyewahi kufika, kakae mbele, usiache nafasi. Kabla imamu hajaingia kutoa khutba, waambie wenzio, baneni nafasi, tasawa nafasi sahuu, ekeni nafasi hapa tukae sote, kisha unaswali rakaa mbili, unakaa unatulizana msikitini, unangojea imamu aanze kutoa khutba. Usiache mwanya mbele, ukampa mtu fursa ya kuja kuwachanua watu vichwa, wakaja akapenya. Na Allah mjuzi zaidi. Na leo tutaishia hapo. Naomba hizi tambihi zifanyiwe kazi, hasatan kwa hii siku ya Ijumaa. Allah tubarik, Allah atufungulie katika kheri, Allah tujalie kuwa ni wale waliosoma na wakayafanyia kazi waliyosoma. Allah tujalie kuwa ni katika wale wenye kunufaishwa na yale waliyosoma na tukanufaisha na wengine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.